नमस्ते, मम नाम विवेक शर्मा। भारवी विरचित किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग के श्लोकों का उच्चारण यहाँ मैं प्रस्तुत करूँगा। प्रथम सर्ग वंशस्थ छंद में विरचित है, परंतु यहाँ मैं छंदोबद्ध श्लोकोच्चारण की अपेक्षा छंद रहित इनका पाठ किस तरह से किया जा सकता है, ताकि पहले पाठ करना आ जाए और उसके बाद जब पाठ करना आ जाए, शुद्ध उच्चारण आ जाए, तो उसके बाद फिर अगले मौखिक व्याख्यान में छंदोबद्ध किस तरह से करना है उसका भी बताऊंगा। यहाँ पर छंद रहित पाठ किस तरह से किया जाएगा प्रथम सर्ग का, तो प्रस्तुत है प्रथम श्लोक। श्रेय कुरुणामदीपस्य पालनीम प्रजासु वृत्तिम यमयुक्त वेदितुम सवर्णिलिंगी विदितः समाययो युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरः कृत प्रणामस्य महीम महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यानुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवोदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचम् आददे क्रियासु युक्तैर्नृपचारचक्षुषो न वञ्चनीयः प्रभवोऽनुजीविभिः अतोऽर्हसि क्षन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारी च दुर्लभं वचः स किं सखा साधून शास्ति योधीपम हितान्न यः संशृणुते स किं प्रभुः सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदः निसर्ग दुर्बोधमबोध विक्लवः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावोऽयमवेति यन्मया निगूढतत्त्वं नैवर्त्म विद्विषां विशङ्कमानो भवतः पराभवं नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दूरोद्दरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः तथापि जिह्मः सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदा यशः समुन्नयन भूतिमनार्य संगमाद वरम विरोधोपि समम महात्मभिः कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवीम अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तं दिवं अस्त तंद्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम सखीनिव प्रीति युजोनुजीविनः समान मानान सुहृदश्च बंधुभिः ससंततं दर्शयति गतस्मयः कृताधिपत्यामेव साधु बंधुताम् असक्तम आराधयतो यथायथं विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादेव सख्यम ईवान न बाधतेऽस्य त्रिगणः परस्परम् निरत्ययं साम न दानवर्जितं न भूरिदानं विरह्य सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया वसूनि वाञ्छन वशीन मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारणः गुरूपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन सद्धर्म विप्लवम् विधाय रक्षान् परितः परेतरान्न शङ्किताकारमुपैति शङ्कितः विधाय रक्षान् परितः परेतरान्न शङ्किताकारमुपैति शङ्कितः क्रियापवर्गेष्वनुजीवी सात्कृतः कृतज्ञतामस्य वदन्ति सम्पदः अनारतं तेन पदेषु लम्बिता विभज्य सम्यग् विनियोगसत्क्रियः फलन्त्युपायः परिवृहितायति रूपेत्य सङ्घर्षम् इवार्थसम्पदः अनेकराजन्यरथाश्वसङ्कुलं तदीयमास्थाननिकेतनाजिरं नयत्य युग्मच्छद्गन्धिरार्द्रतां भृशं नृपोपायनदन्तिनां मदः सुखेन लभ्या ददतः कृषिवलैरकृष्टपच्या इव सस्यसम्पदः वितन्वती क्षेमम् अदेव मातृका चिराय तस्मिन् कुर्वश्च कासति उदारकीर्तेरुदयं दयावतः प्रशान्तबाधं दिशितोऽभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धस्य गुणैरुप्स्नुता वसूपमानस्य वसूनि मेदिनी महोजसो मानधना धनार्चितः धनुर्भृतः संयति लब्धकीर्तयः न सहतास्तस्य न भिन्नवृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्त्यसुभिः समीहितुम् महीभृतां सच्चरितैश्चरैः क्रिया सवेदनिःशेषमशेषितक्रियः महोदयैस्तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः न तेन सज्जं क्वचिद् उद्यतं धनुः कृतं न वा कोपविचिम्यमाननम् गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यम् इवास्य शासनम् स यौवराज्ये नवयौवनोद्धत्तं निधाय दुःशासनम् इद्धशासनः मखेष्वखिन्नोऽनुमतः पुरोधसा दिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम् प्रलीनभूपालमपि स्थिरायति प्रशासद आवारिधिमण्डलं भुवः सचिन्तयत्येव भियस्त्वदेष्यति रहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता कथाप्रसङ्गेन जनैरुदाहृता दनुस्मृताखण्डलसूनुविक्रमः तवाभिधानाद् व्यथ्यते नताननः स दुःसहान् मन्त्रपदादिवोर्गः तदाशु कर्तुं त्वयि जिह्मम् उद्यते विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरं प्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसारः खलु मादृशां गिरः इतीर्यित्वा गिरमात्तसत्क्रिये गतेऽथ पत्यौ वनसन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णा सदनं महीभुजा तदा च चक्षेनुज सन्निधौ वचः निशम्य सिद्धिं द्विषताम् अपाकृति ततस्तया विनियन्तुमक्षमा नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी रुदा जहार द्रुपदात्मजागिरः भवादृशेषु प्रमदा जनोदितं भवत्यधिक्षेप इवानुशासनं तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्त नारी समया दुराधे। अखंड माखंडल तुल्य धाम भी शिरम ऋता भूपति भी स्ववंश जहि। त्वयात्म हस्तेन मही मदच्युता मतंग जेन स्रग इवाप वलजिता। व्रजन्ति ते मूढ़ देह पराभवम् भवन्ति माया विशु येन मायिनः। प्रविश्य ही घनन्ति शठास्तथा विधान असंवृतांगान निशिता इवेश वह। जहां श है उसको ख भी उच्चारण किया जाता है, तो इवेश वह को इवेख वह भी उच्चारण किया जा सकता है और किया भी जाता है। गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधना कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः। परैस्त्वदन्यः क इवापहार्ये न मनोरमामात्मवधूमिव श्रियम्। भवन्तमेतर्हि मनस्वि गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि। कथं न मन्युर्ज्वलयत्युदीरितः कथं न मन्युर्ज्वलयत्युदीरितः। शमीतरुं शुष्कमिवाङ्गिरुच्छिकः अवन्द्यकोपस्य विहन्तुरापदां। भवन्ति वश्यः स्वयमेव देहिनः अमर्ष शून्येन जनस्य जन्तुना। न जात हार्देन न विद्विषादरः। परिभ्रमन् लोहित चंदनोतिः पदातिरन्तर्गिरिरेणुरूषितः। महारथः सत्यधनस्य मानसम् दुनोतिनो कच्चिदयं वृकोदरः। विजित्य यः प्राज्यम् अयच्छदुत्तरान् कुरुन कुप्यं वसु वासवोपमः। सवल्कलवासांसि तवाधुना हरन् करोति मन्युं न कथं धनञ्जयः। वनान्तशय्या कठिनी कृताकृती कचाचितौ विश्वग इवा गजौ गजौ। कथं त्वमेतौ धृतिसंयमौ यमौ विलोकयन्नुत्सहसे न बाधितुम्। इमाम अहं वेदन तावकीं धियः विचित्ररूपः खलु चित्तवृत्तयः। विचिन्तयन्त्या भवदापदं परां रुजन्ति चेतः प्रसभं ममादय। पुराधिरूढः शयनं महाधनं विबोध्यसे यः स्तुतिगीतिमङ्गलैः। अदभ्रदर्भामधिशय्य स स्थलीं जहासि निद्राम् अशिवैः शिवारुतैः। पुरोपनीतं नृपरामणीयकं द्विजातिशेषेण जदेतदन्धसा। तदद्यते वन्यफलाशिनः परं परैति काल्श्यं यशसा समं वपुः। अनारतं यौ मणिपीठशायिना वरञ्जयद् राज शिरः स्रजाम रजः। अनारतं यौ मणिपीठशायिना वरञ्जयद् राज शिरः स्रजाम रजः। निषीदितस्तौ चरणौ वनेषुते मृग द्विजालून शिखेषु बर्हिषाम्। द्विषन्निमित्ता जदियं दशा ततः समूलमुन्मूलयेतीव मे मनः। परैरपर्यासितवीर्यसम्पदां पराभवोप्युत्सव एव मानिनाम्। विहाय शान्तिं नृपधाम तत्पुनः प्रसीद सन्देहि वधाय विद्विषाम्। व्रजन्ति शत्रून् अवधूय निःस्प्रियः शमेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः। पुरः सरा धामवतां यशोधनः सुदुःसहं प्राप्य निकारमीदृशम्। भवादृशाश्चेदधिकुर्वते रतिं निराश्रया हन्त हता मनस्विता। अथ क्षमामेव निरस्तविक्रमश्चिराय पर्येषि सुखस्य साधनं विहाय लक्ष्मीपतिलक्ष्मकार्मुकं जटाधरः सञ्जूहुधीः पावकम्। न समये परिरक्षणं क्षमं ते निकृति परेषु परेषु भूरि धाम्नः। अरिषु हि विजयार्थिनः क्षितीशः विदधति सोपधि सन्निदूषणानि। विधि समे नियोगान् दीप्ति संहार जिम्मं शिथिल वसूम अगाधि मग्नम आपति पयोधौ। रिपु तिमेर मुदस्यो नियमानं दिनादौ दिनकृतम् इव लक्ष्मीस्त्वां समभ्येतु भूयः। अंतिम जो श्लोक है इसमें पुष्पिताग्रा वृत्त था और उसके अलावा जितने भी प्रथम सर्ग में हैं उसमें वंशस्थ वृत्त था। जतौ तो वंशस्थम उदीरितम जरो, ये इसका लक्षण है। और पुष्पिताग्रा का लक्षण है अयोजी नयोग रेफ तो जकारो जुचि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा। तो यहाँ पर किंतु जो अभी जो कुछ भी श्लोक उच्चारण किए वो छंदो रहित किए, छंद के बिना है। छंद रहित उच्चारण कुछ और तरह से होगा, ये सिर्फ इसके लिए कि वास्तव में जो संस्कृत के शब्द हैं उनका उच्चारण किस तरह से होगा। जहाँ ध्यान दे ये है कि जहाँ पर बड़ी ई है वहाँ पर बड़ी ई का दीर्घ उच्चारण हो दीर्घ, और जहाँ पर छोटी ई है वहाँ ह्रस्व उच्चारण हो। उसी प्रकार से वास्तव में जैसा लिखा हुआ है उसी तरह से उच्चारण हो। एक फर्क जहाँ होगा कि जैसे जहाँ पर एस का साइन होता है वहाँ पर जहाँ एस का निशान है जैसे प्रभवोनुजीवी भी, तो उसमें एस का जो निशान है उसको चिन्ह को वहाँ पर वास्तव में अ है, परंतु वो सिर्फ ये बताने के लिए अ है परंतु उसे उच्चारण नहीं होगा। प्रभवोनुजीवी भी अगर संधि विच्छेद कर दिया जाए तो होगा प्रभवः अनुजीवी भी, परंतु यहाँ पर संधि के साथ उच्चारण करना होगा तो उसमें प्रभवो के बाद अ की ध्वनि नहीं आएगी बल्कि सीधे प्रभवोनुजीवी भी इस तरह से उच्चारण होगा। प्रभवोनुजीवी भी प्रभवोनु इस तरह से। तो ये है, बाकी इसमें जिस तरह से लिखा गया है बिल्कुल उसी तरह से उच्चारण करना है। कई जगह ऐसा है कि श को ख पढ़ लिया जाता है, और आजकल जो है ज्या ज्या की जगह ज्ञा का उच्चारण किया जाता है। तो व्यवहार में क्योंकि ऐसा हो रहा है तो इसलिए उसको भी गलत नहीं कहा जा सकता, परंतु विशुद्ध जो उच्चारण है वो ज्या है, ज्या ज्ञान ना कि ज्ञान। तो ये है, और इसमें जो श्लोक परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा प्रष्टव्य हैं, तो वो हैं प्रथम, फिर कुछ तो हैं जो स्मरण करने योग्य हैं जैसे कि 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ये कुछ ऐसे हैं कि इनमें बिल्कुल स्मरण भी कर लिया जाए तो लाभ ही होगा। और खासकर जहाँ पर इस तरह के हैं जैसे न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, या फिर नवंचनिया प्रभवोनुजीवी भी हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। इस प्रकार की जो पंक्तियां हैं उन्हें याद कर लिया जाए और परीक्षा में उत्तर देते वक्त उनका, चाहे परीक्षा में श्लोक कोई भी पूछा है, कोई अन्य ही पूछा है, चाहे उसमें बात कुछ और पूछी गई है, तो भी इन पंक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे वरम विरोधोपि समम महात्मभि, उसी प्रकार से आगे भी कई पंक्तियां हैं। जैसे है अहो दुरंता बलवद विरोधिता, असल में शब्द है अहो, परंतु वहाँ पर संधि आदि की वजह से है रहो, तो रहो की बजाय जब परीक्षा में अगर लिखना होगा सिर्फ अहो दुरंता बलवद विरोधिता, सिर्फ इतना लिख करके भी कार्य हो जाएगा। अगर पूरा श्लोक लिखना है फिर तो रहो इस तरह से जैसा पूरा श्लोक है वैसा, परंतु अगर सिर्फ इतना सा ये भाग लिख रहे हैं तो वहाँ पर रहो की बजाय अहो दुरंता बलवद विरोधिता। उसी प्रकार से है प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरह, और निरस्त नारी समया दुरा, और फिर व्रजन्ति ते मूढ़ दीह पराभवम भवन्ति माया मायावीषु ये न मायिनः, प्रविश्य ही ग्रहन्ति शठास्तथा विधान असंवृतांगान निशिता इवेशवः या इवेकवः। तो उसी प्रकार से अवंद्य कोपस्ति विहंतुरापदाम भवन्ति वश्चा स्वयमेव देहिनः अमर्ष्य शून्येन जनस्य जन्तुना निजात हार्देन न विद्विषादरः। विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तः, परैर अपर्यासित वीर्य संपदाम पराभवोप्युत्सव एव मानिनाम। असल में पराभवोप्युत्सव एव मानिनाम, सिर्फ इतना ही जो है ये कई बार निबंध के लिए भी आ जाता है कि इसकी व्याख्या कीजिए या निबंध लिखिए इसके ऊपर। तो व्याख्या अगर कर रहे हैं तो 300-400 शब्दों में की जाए तो वो उत्तम हो सकती है। उसी प्रकार से निराश्रया हंत हता मनस्विता, ये पंक्ति भी आ सकती है। शमेन सिद्धि मनियो नभोवृता, ये भी आ सकती है। ये सिर्फ सिर्फ पंक्तियां हैं, बाकी तो मैं श्लोक बता चुका हूँ कि कौन से पृष्ठव्य हैं। अरिषु ही विजयार्थिनः क्षितिशा विदधति सोपधि सन्निदूषणानि, तो इनको ध्यान दिया जाए, ये परीक्षा की दृष्टि से अनिवार्य है। अगले उसमें किरातार्जुनियों का जो अगला होगा उसमें मैं ध्यान दूंगा कि किस तरह से व्याख्या करनी है और एक एक श्लोक का शब्द का अर्थ और उसका पूर्णतया अर्थ किस तरह से वो समझाया जाए। परंतु यहाँ पे जहाँ कहीं अगर कोई त्रुटि लगी हो या फिर अगर आप कुछ सुझाव देना चाहें या फिर कुछ भी कहना चाहें इस विषय में जो भी ये व्याख्यान है, तो इसमें बता सकते हैं, फेसबुक पर भी बता सकते हैं और फेसबुक पर बताया जा सकता है विशेष रूप से, क्योंकि वहाँ पर मैं ये डाल रहा हूँ।